sura nzuri, kitu gani kinakufanya usiolewe? Elimu unayo ya kutosha, hata ngambo ukaenda ukarudi. Musichana wa urembo kama wewe, uonyeshe mapenzi kwa vijana. Ukionyesha manivuno kwa vijana, utazeka ukiwa nyumbani kwenu. Oh baby, miaka yaenda mbio sana, na sura yako nayo ikichuchuka. Oh baby, miaka yaenda mbio sana, na sura yako nayo ikichuchuka. Tabia zako ndizo mbaya, awali kweli dada ulijivuna. Kwanza mimi nilitaka nikuowe, ukaringa ati sina masomo. Oh baby, ona watoto wa nyuma yako, wameolewa wamekuwa tukihangaika. Oh baby, ona watoto wa nyuma yako, wameolewa wamekuwa tukihangaika. Musichana wa sura nzuri, kitu gani kinakufanya usiolewe? Elimu unayo ya kutosha, hata ngambo ukaenda ukarudi.